NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging pakt haar werk buitenshuis weer op. Vorige week stopte ze ermee na doodsbedreigingen. Haar partij zegt nu dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen, onder meer na overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Die schietpartij in een woning in Roermond, waarbij gisteravond 2 doden vielen, was het gevolg van een ruzie in de relationele sfeer, zegt de politie. De doden zijn de bewoonster en een man die haar ex-partner was. De vrouw werd door de man gestalkt. Hij heeft volgens de politie eerst de vrouw en daarna zichzelf om het leven gebracht. Tegen de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is in Rusland 9,5 jaar cel geëist vanwege drugsmokkel. Ze werd betrapt met cannabisolie in haar bagage. Ze heeft schuld bekend. De rechter komt later vandaag met de uitspraak. Na overstromingen en landverschuiving in Japan worden zeker 3 mensen vermist. De autoriteiten hebben meer dan 500.000 bewoners opgedragen om hun huis te verlaten. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Op sommige plekken in Japan viel in een dagtijd 27 centimeter regen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nauwelijks files, maar er woedt wel een bermbrand langs de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Maassluis. De weg is daar nu dicht, dus je kunt voorlopig beter de omleidingsroute U47 volgen. De andere kant op staat daardoor ook een korte file van 3 kilometer bij Maasdijk. Daar heb je 5 minuten vertraging. En dan is er ook nog een andere weg dicht. Dat gaat om de N69 Neerpelt-Veldhoven. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Valkenswaard en Dommelen door een gekantelde vrachtwagen. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven. Een hele goedemiddag, welkom bij Geld of je leven, het economieprogramma van de EO op NPO Radio 1. Het was internationaal groot nieuws in 2013. Dat is wetenschappers van de Universiteit van Maastricht gelukt. De eerste echte hamburger te kweken in een laboratorium. Maar inmiddels is het alweer 9 jaar geleden dat die allereerste kweekhamburger werd gepresenteerd door Nederlandse wetenschappers. Wat is er sindsdien gebeurd en ligt kweekvlees binnenkort op ons bord? Alle nieuwe ontwikkelingen bespreek ik zo. En dan hoort u ook wat Leonardo DiCaprio ermee te maken heeft. Geld of je leven. In Nederland is de inflatie voor het eerst sinds 1975 boven de 10%. Turkije gaat daar overheen met een inflatie van maar liefst 80%. We praten erover met Wim Boonstra, bijzonder hoogleraar economische en monetaire politiek aan de VU in Amsterdam. Meneer Boonstra, welkom. Ja, goedemiddag. Het is het nieuws van de dag. De inflatie in Nederland is voor het eerst dus sinds 1975 hoger dan die 10%. Baart het u zorgen? Nou, het is buitengewoon vervelend natuurlijk. Dit raakt een heleboel mensen direct in de portemonnee. En alles gaat er natuurlijk om van... lukt het om de inflatietempo de komende jaren weer terug te brengen? Ja. Wat is de grootste aanjager van die inflatie in Nederland? Nou, de allergrootste aanjager komt toch vanuit het buitenland. Daar kun je dus ook heel weinig aan doen. Energieprijzen zijn heel erg hard gestegen. Daar speelt de oorlog in Oekraïne natuurlijk ook een grote rol bij. Ja, en dat betekent dat voor een land als Nederland, wat sterk afhankelijk is van bijvoorbeeld gas, dat de energieprijzen stijgen. En na verloop van tijd werkt dat ook door in andere prijzen. Hè? Want ja, als jij als transporteur hogere kosten moet maken voor energie, voor brandstof, ja, dan worden jouw producten ook weer duurder. Hè? Dus dan zie je dat het geleidelijk aan doorwerkt in andere prijzen ook. Maar de aanleiding komt vanuit het buitenland. Ja, dat lijkt me dan ook dat we eigenlijk niet weten hoe lang dit gaat duren en dat we misschien wel moeten gaan wennen aan die dubbele cijfers als het om inflatie gaat. Nou, dat denk ik niet. Kijk, weet u, die gasprijzen zijn nu, of die energieprijzen zijn heel erg fors gestegen. Maar zelfs als ze zo hoog zouden blijven, en dat je kunt je ook voorstellen dat ze over een tijdje weer gaan dalen. Maar zelfs als ze zo hoog zouden blijven, dan stijgen ze niet meer. En inflatie is natuurlijk de stijging van jaar op jaar. Dus dan, zelfs bij constante gasprijzen, zul je zien dat het inflatietempo in de loop van volgend jaar waarschijnlijk weer terugloopt. Dan Turkije, dat doet het nog slechter. Daar is sprake van hyperinflatie. Allereerst, wanneer gebruiken we de term hyperinflatie? Nou, niet in het geval van Turkije. Ik zie het in de media, maar als je naar de vakliteratuur kijkt, hyperinflatie, daar praten ze over als de prijzen met 50% per maand stijgen. En als je dat even doordenkt, dat betekent dat maand op maand op maand, dan heb je op jaarbasis een paar duizend procent inflatie, prijsstijgingen. Dat is hyperinflatie. Turkije heeft een hele hoge inflatie. 80%. En dat is voor de mensen daar natuurlijk een heel groot probleem. Maar we praten dan nog niet over hyperinflatie. Zimbabwe was het, denk ik, het meest recente voorbeeld van echt die hyperinflatie. Venezuela was nog recenter. Oh, ja. Dat was een paar jaar geleden. Daar hadden ze ook op een gegeven moment een inflatietempo wat in de buurt van, schrik niet, dichtbij 1 miljoen % per jaar kwam. Ja, okay. In Zimbabwe was het nog veel erger. Dus dan praat je over, dat gebeurt gelukkig niet zo vaak, echt hyperinflatie. Daar kwamen toen ook toch de meest bizarre bankbiljetten voorbij? In Zimbabwe, ja. Ik ben zelf de trotse eigenaar van een biljet van 100 triljoen dollars. Dat heb ik voor een dubbeltje gekocht in een winkeltje. Want je kunt er echt helemaal niks meer kopen. Die heeft u aan de muur hangen. Ja. Nou, die laat ik aan mijn studenten zien. Ja. Om te laten zien, jongens, zo ziet het er dus in het echt uit. Ik heb wat dat betreft een beetje een rare verzameling, maar die gebruik ik bij mijn onderwijs. Ja. Oké, dus in Turkije nu geen sprake van hyperinflatie. Al wordt dat dus wel hier en daar, wordt die term gebruikt. Daar is geen sprake van. Toch wordt er wel gezegd, 80%, het ligt misschien nog hoger, het daadwerkelijke cijfer. Nou, het probleem is dat een inflatiecijfer, dat speelt in Nederland ook, zegt iets over het prijspeil, zoals we dat afmeten, vanaf een index. En die is dan weer gewogen naar het gemiddelde gebruik van allemaal producten. Hè. Er zitten miljoenen prijzen onder van individuele producten. En iedereen heeft natuurlijk een ander uitgavenpatroon. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat mensen met een laag inkomen over het algemeen veel meer geld uitgeven aan energie en voedsel dan mensen met een hoog inkomen, verhoudingsgewijs. Ja. Nou, dus als dan de voedselprijzen voorstijgen, dan raakt het mensen met een laag inkomen veel harder dan mensen met een hoog inkomen. En dus voor heel veel individuele mensen, individuen in Turkije, en dan met name de armen onder hen, zouden de feitelijke prijsstijging wel eens duidelijk hoger kunnen liggen. En voor andere mensen weer minder hoog. Hè? Dus het cijfer in de krant is het gewogen gemiddelde van de prijzen. Ja. Zijn er mensen of instanties die profiteren van inflatie? Kijk, bij energieprijzen zie je natuurlijk niet helemaal verwonderlijk dat bepaalde energiebedrijven momenteel hele mooie winsten maken. Als die olieprijzen en die gasprijzen stijgen, ja, en dat is je kernbedrijf, dan verdien je daaraan. Maar iets anders is bijvoorbeeld dat als je schulden hebt, hè, even een heel simpel voorbeeld, als u een hypotheek zou hebben, dan heeft u een schuld aan de bank. En als er dan inflatie gaat optreden, en zeker als dan ook uw inkomen gecompenseerd gaat worden, dus dat gaat wel stijgen, dan wordt die hypotheek verhoudingsgewijs steeds kleiner. De reële waarde, hè, na prijscorrectie van de hypotheek, neemt af. En dat is eigenlijk een standaardwijsheid van mensen met schulden of instellingen met grote schulden profiteren het meest van inflatie. En de grootste schuldenaar in ieder land ter wereld is natuurlijk bijna altijd de overheid met zijn overheidsschuld. En daarom zijn er nog, in het verleden is het gebeurd dat overheden om die reden de inflatie hoog hielden om de eigen schuld te laten uithollen door de hogere prijzen. En er zijn natuurlijk de beleggers en obligaties en staatsleningen, maar ook de burger die daarvoor de rekening betalen. Nou, dat gebeurt de laatste jaren veel minder. De centrale banken zijn uit de dagelijkse politieke sfeer gehaald, juist om dit te voorkomen. In Turkije ook? Turkije is dus het grote probleem dat meneer Erdogan hemzelf het monetair beleid bepaalt. En zodra een centrale bankpresident het niet helemaal met hem eens is, dan wordt de man vervangen en dan wordt er een ander familielid van meneer Erdogan gewoon president van de centrale bank. En dat is in Turkije een groot probleem, want meneer Erdogan draait eigenlijk een beetje de relatie tussen rente en inflatie om. Over het algemeen is het zo dat als de inflatie te hoog is, dat de centrale bank de rente verhoogt om de economische groei af te remmen. En dan geleidelijk aan, als het goed is, als het lukt, en meestal lukt dat wel, dan zakt het inflatietempo weer. Maar Erdogan die zegt van nee, hoge rentes zijn de oorzaak van hoge inflatie. Dus de rente moet laag blijven. Nou, met het gevolg dat hij die economie blijft aanjagen met lage rentes. De Turkse lire is de afgelopen jaren ook een stuk minder waard geworden. Wat betekent dat Turkije steeds meer moet betalen voor producten uit het buitenland. Nou, dat voegt ook weer toe aan het inflatietempo. Dus hoge Turkse inflatie kun je één op één toeschrijven toch aan het monetaire beleid, zoals dat wordt gedicteerd door meneer Erdogan. Dus we zien inderdaad de Europese Centrale Bank en ook de Bank of England de rente verhogen. En meneer Erdogan die doet het tegenovergestelde. Wat betekent dit voor de gemiddelde Turk? Nou ja, dat is een heel groot probleem. Ik denk dat zeker in armere delen van Turkije mensen geleidelijk aan al terug gaan vallen op ruilhandel bijvoorbeeld. Dat gewoon het geldsysteem niet meer goed functioneert. Dus u heeft dit product voor mij, een pak melk, en dan krijgt u een brood van mij? Ja, als uw buurman bakker, als u bakker bent en ik ben de melkboer, dan zou dat zomaar zo kunnen gaan lopen, ja. En het ontwricht de economie. En Turkije heeft nog geen hyperinflatie, maar het zit dus wel in de gevarenzone. Als dit uit de hand zou lopen, dan zou Turkije inderdaad wel eens in een hyperinflatie terecht kunnen komen. Dus het is nog niet zo ver, maar het zit op een glijdende schaal de verkeerde kant op. Ja. In Nederland dus 10% inflatie. Dat is voor het eerst sinds 1975 zo. Hoe hebben we dat in 1975 opgelost eigenlijk? Nou, eigenlijk hebben we het toen niet goed opgelost. In die tijd bleef het beleid vrij ruim. Dus je zag overal in de wereld dat inflatie in die periode structureel te hoog was. Dat centrale banken er eigenlijk niet agressief tegen optreden. We hebben wat dat betreft een beetje een trendbreuk gezien begin jaren 80. Toen de Amerikaanse centrale bank onder leiding van de toenmalige president Paul Volcker heel hardhandig de inflatie uit het systeem heeft getetterd, zou ik maar zeggen. Door de rente zo ver te verhogen dat de economie in een diepe recessie raakte. Maar daarmee druk je de inflatie er wel uit. En daarna, sindsdien staan in de meeste in veel landen centrale banken buiten de politieke invloedssfeer. Dus het beleid van vroeger van je geeft te veel geld uit als overheid, maar de centrale bank rommelt. Ja, voert ook een slap beleid. De inflatie is te hoog. De overheid komt ermee weg. Wat je in sommige Europese landen ook zag. Italië en Engeland zijn er hele goede voorbeelden van. Dat is eigenlijk de laatste jaren niet meer gebeurd. Dus wat dat betreft denk ik niet dat we nu weer een nieuwe jaren 70 ingaan. Want we hebben wat dat betreft hopelijk toch wel een nodige geleerd van de fout uit het verleden. Ja, dus hoe gaan we het nu aanpakken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat de inflatie niet nog meer toeneemt? Ten eerste, de centrale bank kan natuurlijk heeft geen invloed op de energieprijzen. Nee, punt. Dat is natuurlijk het grote verschil met de jaren 70. Ja, die energieprijzen nu. Nee, dat was toen ook. Hè. Alleen toen werd het geaccommodeerd, zal ik maar zeggen. Dus de eerste olieschok was in 1973. En in 1979 was de tweede olieschok. Toen stegen de energieprijzen nog veel harder dan we op dit moment zien, verhoudingsgewijs. Maar men heeft het beleid toen eigenlijk vrij losgelaten. Hè. Dus men tolereerde een hogere inflatie. En wat dat betreft hebben we dus toen een decennium gehad met relatief slechte economische groei en relatief hoge inflatie. Wat moeten we nu doen? Nu is al de centrale bank, die heeft de eerste stappen al gezet en er zullen meer stappen volgen. En nogmaals, ze kunnen dus niet die energieprijzen terugduwen, dat kan niet. Maar ze kunnen wel voorkomen dat de verwachtingen over inflatie bij de mensen tussen de oren gaan zitten. Als jij verwacht dat alles heel veel duurder gaat worden, dan kunnen mensen gaan hamsteren. Dat leidt tot extra inflatoren druk. En dan wordt het wat je noemt een self-fulfilling prophecy. Dan komt het uit omdat mensen zich zo gaan gedragen. Op het moment dat mensen er vertrouwen in krijgen dat de centrale bank alert is, zal doen wat ze moet doen, en dat inflatietempo weer terug wil krijgen in de richting van de 2%... en daar de stappen voor zal zetten die nodig zijn, dan kun je die verwachtingen van de mensen beïnvloeden. En je ziet bijvoorbeeld op dit moment aan de beweging op de financiële markten, aan de rentes kun je vaak iets zien over hoe het met inflatieverwachtingen zit. En dan krijg je toch wel de indruk dat mensen er wel vertrouwen in hebben dat deze inflatie, hoe vervelend die ook is, niet een nieuwe periode van hoge inflatie inluidt. Ja, dus het is een belangrijk signaal als bank om vertrouwen uit te stralen, zoals we dus ook nu zien bij die Bank of England. Dat heeft het belangrijkste rentetarief vandaag verhoogd. En ook de Europese Centrale Bank voor het eerst in 11 jaar de rente verhoogd. Dat zijn dus signalen om te laten zien vanuit die banken van nou, dit gaat allemaal goed. Maar dat klinkt ook alsof ik zelf eigenlijk iets kan doen tegen recessie. Of je zelf iets kunt doen tegen recessie, dat misschien dat wat weet groot ik niet van mij. Maar wat je wel kunt doen, is zelf nog een keer nagaan hoe je met inflatie kunt omgaan. Ja. Want kijk, ik heb net al uitgelegd, voor iedereen werkt het anders. En als je dat nou voor jezelf eens wil weten, dan heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een hele leuke website waarin je gewoon je eigen inflatie kunt uitrekenen. Van hoe zit het nou precies voor mij? Want sommige mensen hebben er meer dan gemiddeld last van, ander minder. En op het moment dat je dat inzicht voor jezelf hebt, kun je ook dus zich nadenken, wat kan ik doen om er beter uit te komen? Ik heb deze exercitie wel eens met studenten gedaan, van mij. En dat zijn natuurlijk allemaal jonge lui die nog goed in het studentenleven zitten, dus van een stevig glas bier houden. Nou ja, die blijken dus een heel ander afwijkend inflatiepatroon te hebben dan een gemiddelde Nederlander. Maar ze wisten dus ook meteen hoe ze met iets van verschuiven van consumptie opeens hun effectieve koopkracht goed konden versterken. Nou, minder bier drinken bedoelt u dan? Ja, dat is wat minder ik ook... Minder bier drinken of verschuiven naar een ander merk of naar een andere locatie. Ja, ja. Daar reageerden ze vast enthousiast op, stel ik mij zo voor. Dat Jazeker. Is precies wat ik bedoelde. Het eerste gevolg kan zijn dat je denkt, alles wordt duurder. Ik ga massaal nu mijn geld uitgeven. Maar dat is dus eigenlijk precies wat je niet moet doen. Nou, je moet vooral heel erg goed opletten. Kijk, wat je ziet is dat soms gaat inflatie gemaskeerd. Hè? Dus dan lijkt een product die duurder geworden, totdat je ziet, bij nadere beschouwing, dat de verpakking van 100 gram naar 80 gram is gegaan. Wees alert in winkels. Kijk altijd naar de kiloprijzen en niet naar de prijzen per verpakking. En kijk nog eens naar of er goedkopere alternatieven van gelijke kwaliteit zijn. Ja. En daarmee kun je echt heel veel invloed hebben. Alleen het echte probleem is natuurlijk dat met name de mensen met een laag inkomen, die nu al, die voor de inflatie al problemen hadden om maandelijks alles netjes rond te krijgen, die hebben dat soort dingen natuurlijk al lang en breed gedaan. En die worden nu echt het hardst door inflatie getroffen. Dus daar zou de overheid gericht voor die groep iets moeten compenseren eigenlijk? Gericht voor die groep iets compenseren, ja. Dat is precies wat ze moeten doen. Kijk, je moet niet met generale loonstijgingen gaan komen, want dan krijg je het jaren 70 haasje over effect van hogere lonen leiden tot hogere kosten. Gaan de prijzen weer omhoog, dan worden de lonen weer verhoogd. Ja, dat is wat we in de jaren 70 hebben gezien, dat je dat vooral niet moet doen. Maar dat je aan de onderkant, hè, en dan bedoel ik met mensen echt met een laag inkomen, die het meeste last hebben van wat nu gebeurt, daar moet je toch echt proberen met gericht beleid mensen te helpen. Goed, hartelijk dank voor dit college. Wim Boonstra, bijzonder hoogleraar economische en monetaire politiek. Geld of je leven. The world's first lab-grown burger has been cooked and eaten at a news conference in London. Scientists took cells from a cow and turned them into strips of muscle, which were then combined and made into a patty. 9 jaar geleden lukte het Nederlandse wetenschappers voor het eerst een hamburger maken in het laboratorium. In de tussentijd is er een heleboel gebeurd, maar nog altijd is er geen kweekvleesburger in de supermarkt te vinden. Hoe komt dat eigenlijk en wat kunnen we nog van dat kweekvlees verwachten? Ik vraag het aan Maarten Bos, CEO van het Nederlandse Mosameat, het bedrijf achter het kweekvlees. Meneer Bos, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het was toch veel bombarie 9 jaar geleden, die allereerste kweekvleesburger. Kunt u even uitleggen, wat is het nou ook alweer precies? Ja, dat was inderdaad een mooi event. Wat het precies is, wat wij doen, is dat wij vlees produceren zonder dat we daarvoor koeien hoeven te slachten. Wij pakken een cel door een biopt af te nemen van een levend dier. Dat is een pijnloze procedure. Daar pakken wij cellen uit en die kweken wij onder omstandigheden die lijken op wat er in de koe plaatsvindt. Dat is een soort vat waar de cellen in worden gelegd, vergelijkbaar met het brouwen van bier. Daar vinden zij de suikers, de aminozuren, de vitamine, mineralen in terug die zij nodig hebben om eigenlijk hun natuurlijke gedrag te vertonen. En dat is te groeien en om weefsel te vormen. Ja. En aan het eind van het proces hebben wij vlees. Het is dus inderdaad daadwerkelijk echt vlees. Het is echt vlees. Als je het onder een microscoop legt, kun je het verschil niet zien. Nee, oké. Okay, helder verhaal. En het is dus gelukt om dat na te bootsen, de binnenkant van een koe eigenlijk. Maar toch, die presentatie was 9 jaar geleden. En de burger ligt nog steeds niet in de supermarkt. Hoe komt dat? Ja, nee. 9 jaar geleden hebben we een fantastisch proof of concept laten zien, waar heel veel goed aan was, maar ook waar heel veel nog aan ontwikkeld moest worden. Zoals? Proof of concept was bijvoorbeeld ontwikkeld met nog stofjes waar we vanaf wouden, die van dieren afkomstig zijn. Nou, wij wouden natuurlijk een product maken wat wel bijdraagt aan het kunnen hebben van minder vee. En dat is niet te doen als je nog stofjes van dieren nodig hebt. Daarnaast was het een product wat alleen spier had. En een lekkere hamburger heeft ook vet nodig. En dat vet moesten we ook ontwikkelen. Nou, dat hebben we inmiddels ook voor elkaar. Die stofjes die we nodig hadden, hebben we allemaal vervangen door plantaardige producten. En we hebben de kosten hebben we aanzienlijk kunnen reduceren. Want die eerste hamburger was ontzettend duur. En dat was ook omdat we heel veel farmaceutische zuiverheden nodig hadden om mee te werken. Om exact te bepalen wat we nodig hadden. Nou, en daar hebben we heel veel werk in gestopt. En we zijn eigenlijk pas in de laatste paar jaar, nu we een geld hebben opgehaald en nu we een team hebben kunnen bouwen, hebben we echt die ontwikkeling in sneller tempo kunnen doorzetten. Ja, want u praat in de verleden tijd. Het is nu echt allemaal af. Het is nog volop in ontwikkeling, maar de eindstreep, voor zover we van een eindstreep al kunnen spreken, maar om het naar de markt te kunnen brengen, die is in zicht. Maar ik voorzie nog vele optimalisaties, ook om die kosten nog veel verder naar beneden te krijgen, wat werk is voor nog een aantal jaren die voor ons liggen. U gebruikt dus een levende koe, hè, voor dat biopt. Hoe vaak is dat nodig eigenlijk, om dat biopt af te nemen? Van één biopt. Dat is, we kunnen meerdere biopten van een dier nemen. In één keer, we kunnen dat ook vaker per week doen, bij wijze van spreken. Maar van één biopt kunnen we nu ongeveer 80.000 hamburgers maken. Kijk. En u zegt dat ook met trots, zie ik. Ik zie een lach op uw gezicht verschijnen. Ja, nee, het is natuurlijk iets. Het is een fantastisch concept. Kijk, als je nagaat dat we nu 1,5 miljard koeien op deze wereld hebben rondlopen. En dat wij met deze technologie dat aantal aanzienlijk kunnen reduceren. En dat nog. Het doel waarom we dit doen, is omdat die koeien, dat zijn prachtige beesten. Maar die hebben ook heel veel negatieve bijwerkingen. Zoals hele grote impact op klimaatverandering. Omdat zij methaan uitstoten. Heel veel grondstoffen verbruiken. Ze zijn heel erg inefficiënt in het omzetten van het voedsel wat zij eten in vlees. Nou, en dat heeft allemaal consequenties. Het is een van de grootste bijdragers van heel de klimaatverandering. En van broeikasgassen, et cetera. Ja. Die er is. En wij kunnen dat extreem naar beneden brengen met onze technologie. Ja, dus dat is iets waar ik een lach van krijg als dat inderdaad ter sprake komt. Want daar ben ik heel trots op. Daar bent u trots op. Ja, u zegt 5% van de hoeveelheid land nodig te hebben. Ja, daar lijkt het inderdaad naartoe te gaan. Ja. Wat moet die gaan kosten dan? Want u zei ja, in 2013 was die nog ontzettend duur. Dat snapt iedereen, denk ik. Hoe duur zou die nu zijn? Nou, we produceren nu nog niet op schaal. Dus als je dan gaat doorrekenen wat er nodig is om nu een hamburger te produceren, dan is dat altijd nog te duur om in restaurants of in de winkels te leggen. Maar dat kunnen we nu nog ook niet, want het is nog niet goedgekeurd om het in restaurants of in de winkel neer te leggen. Op het moment dat die goedkeuring er is, en dat zijn processen die bijvoorbeeld redelijk lang duren en op Europees niveau worden gedaan. En dat zijn processen die 1,5 tot 2 jaar kunnen duren. Als we eenmaal door dat proces heen zijn, hebben we in de tussentijd onze productiecapaciteit opgeschaald. En dan kunnen we op een prijsniveau zitten dat het wel degelijk in restaurants een interessant product is. En nog veel, daarna moeten we nog verder opschalen. Hebben we een meer volwassen supply chain nodig om die kosten nog verder naar beneden te brengen. En wij kunnen price per in een aantal jaren daarna bereiken. En daarna kunnen we zelfs goedkoper worden, omdat wij efficiënter kunnen produceren dan een koe. Het duurt allemaal toch lang. Hè? Misschien wil ik te snel en denk ik er te gemakkelijk over. Maar u bent ik wil ook heel snel. Hoor. Ja, precies. U wil snel en u vertelt ook over een product wat volgens mij veel pluspunten heeft. Toch is daar dan de regelgeving die eigenlijk dus nog vertragend werkt. Nou ja, vertragend. Kijk, ik ben voor. Kijk, die regelgeving gaat eigenlijk over het bekijken of dit product veilig is voor menselijke consumptie. Proeven, hè? Ja, niet alleen het proeven, maar echt het consumeren. Het moet een soort certificering, een certificaat krijgen van, joh, dit is goedgekeurd. Nou, we hebben in Europa daar een proces voor wat inderdaad lang duurt. En zeker omdat het vergeleken met andere delen van de wereld langer duurt. Dus het zou korter kunnen. In Singapore, daar gaat het sneller. Die hebben ook niet 27 deelstaten die daar allemaal een zegje over moeten doen. Dus dat begrijp ik. Het is daar allemaal iets simpeler te organiseren. Desalniettemin hebben ze daar ook een proces. En dat juich ik toe. Ik vind het alleen maar goed als dit ook door derden wordt gecertificeerd en goedgekeurd voor menselijke consumptie. En wij zijn ervan overtuigd dat het veilig is. Maar het kan toch sneller? Ja, wat mij betreft ook. Maar en dat proberen wij ook te beargumenteren. Maar er zijn gewoon processen voor die al gedefinieerd zijn. Waarom verhuist u niet naar Singapore dan? Nou ja, verhuizen hoeft niet eens hoor, om daar een product op de markt te kunnen brengen. Dus we praten met ze. Ja. Oké. Okay. Hoe vaak bent u al gebeld door Leonardo DiCaprio? Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Maar het is een investeerder bij ons en een adviseur. Als mensen aan mij vragen hoe vaak ik door hem gebeld ben, zeg ik dat ook altijd. Ik kan daar niks over zeggen. Maar hij is een investeerder in uw bedrijf, net zoals ook meneer Brin van Google. Ja. Ontmoet u die mensen dan ook? Nee, dat gebeurt niet regelmatig. En in de periode dat zij zijn ingestapt, dat was ook tijdens de welbekende lockdown. Dus we hebben vooral videocontact gehad met hun mensen en dat. Nog een heel geheimzinnig inderdaad. Ja, dat zijn hele interessante dingen. Maar we hebben daar ook afspraken over hoe we daar praten. Okay. Over praten en daar wil ik me netjes aan houden. In welke mate bemoeien die investeerders zich dan met ook de lengte van het proces? Zeggen zij dat ook wel eens van, nou, wat duurt dat toch lang in Europa? Nou, iedereen denkt dat, wij ook. Ze bemoeien zich er mee uit interesse, maar we hebben heel goed afgestemd van wat de verwachtingen zouden moeten zijn. Toen we met bepaalde investeerders in zee gingen, eigenlijk met alle investeerders. Dus ja. We ervaren daar alleen maar meewerking. Dus dat is prettig. 2013 dus veel bombardie. Toen waren jullie ook een van de, of misschien wel de eerste. Toen waren we de eerste. De laatste jaren zijn er natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen rond ook vleesvervangers die heel snel zijn gegaan. Plantaardige vleesvervangers, die worden beter. De keuze wordt steeds groter. Is er dan eigenlijk nog wel behoefte aan uw kweekvlees? Ja, dat denk ik wel. Ik vind het fantastisch dat er zoveel ontwikkeling is. En veel van die plantaardige producten die worden beter en beter. Ik denk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn. Maar als we echt zien wat het marktaandeel is, wat wordt ingenomen door die producten. En zeker wat het effect is op de conventionele vleesmarkt. Dan is dat nog beperkt. Dus daar kun je van alles van vinden en van allerlei analyses op loslaten. Ik denk dat het in mijn optiek ver is om te zeggen dat de producten nog beter kunnen. En dat is ook waar voor ons de kans ligt. Kijk, wij vervangen vlees door vlees. Het is precies hetzelfde. Dus ik denk, het wordt alleen op een betere manier geproduceerd. Hm. Ik denk dat wij daardoor in een positie zitten, zeker omdat wij ook op prijs zeker kunnen concurreren op termijn. Dat wij gewoon een betere propositie hebben voor de mensen die echt verstokte vleeseters zijn. En dat is toch een heel aanzienlijk deel van de bevolking. Ja, ook de mensen die nu inderdaad dus bij een vleesvervanger zeggen van nee, ik wil echt vlees, want die smaak is het allerbest, zegt u. Kweekvlees is het antwoord. Ik hoop dat plantaardige producten succesvol worden, want we hebben dat ook nodig. We moeten al die technologieën en al die ontwikkelingen omarmen. Want de vraag naar vlees die gaat met 40-70% stijgen in de komende decennia. En we kunnen dat gewoon als wereld niet aan. We kunnen dat niet produceren, dus we moeten in alternatieven denken. Ik zit ineens te denken, is het dan eigenlijk vegetarisch, een kweekburger? Goeie vraag, maar de vegetarische markt is niet onze doelgroep. Die doen het wat dat betreft al goed. Wij willen ons echt op de vleeseter richten. Maar kan ik als vegetariër de kweekburger gaan eten? Wat mij betreft wel, maar sommige mensen die zijn vegetariër vanwege verschillende beweegredenen. Het is maar net, hangt er net vanaf wat de beweegreden is. De kweekburger komt eraan. Hartelijk dank voor dit gesprek. Maarten Bos, de baas van Moza Meat. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Hier zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Daar in gesprek met Bart Kemp van Agraxie. Fijne middag. Als ik maar een drone. Zij komt. Zou ik bergen filmen? Kiki Schippers, zangeres, cabaretier, theaterdier. Volgende week op de Parade in Amsterdam. Als taalschat de levenslieve gedichten van Jacqueline E. van der Waals. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat ze stierf. Hoe bedenk je een verhaal? Hoe schrijf je dat? Louis Stiller legt het uit in zijn boek Plot. In lang leven de Nederlandse taal, politica, Caroline van der Plas. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Elim Chan leidt het Antwerp Symphony Orchestra in Dvorak's vrolijke 8e symfonie. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.